odżywczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40 Plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 Plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, piątek, 28 dzień kwietnia, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trasą ekspresową S7 można już z Warszawy dojechać na północ Małopolski. Rośnie liczba cywilnych ofiar kolejnego rosyjskiego ataku rakietowego na ukraińskie miasta. Papież już w Budapeszcie, Franciszek, rozpoczął pielgrzymkę na Węgry. Inflacja hamuje. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu były o 14,7% wyższe niż przed rokiem. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu inflacja wyniosła 16,1%. Pełne dane na temat inflacji w kwietniu GUS poda 15 maja. Kierowcy mogą już jechać kolejnym odcinkiem drogi krajowej S7 Lesznowola-Tarczyn. Trasą ekspresową można już z Warszawy dojechać do północnej części województwa małopolskiego. Podczas otwarcia nowego odcinka premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rząd chce, aby drogi były jak najbardziej dostępne dla ludzi. Korki, stracony czas, nerwy. Teraz tego będzie na pewno dużo, dużo mniej. I z tego naprawdę ogromnie się cieszę, że dajemy Polakom tą wolność, że w ten sposób oddajemy wam, państwu, wasz czas poprzez to, że będziecie mniej stali w korkach, mniej się będziecie denerwowali, szybciej będziecie mogli załatwić swoje sprawy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk na otwarciu odcinka Lesznowola-Tarczyn powiedział, że na ukończeniu są kolejne inwestycje komunikacyjne. Kolejne odcinki Via Baltiki między Ostrów Mazowiecką a granicą państwa Budzisku, granicą z Litwą. To również droga ekspresowa S11. Kolejne odcinki będą oddawane w tym roku. S11 ze środkowego wybrzeża, z Koszalina w kierunku południowym. Podobnie zresztą jak kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, ale już bliżej Krakowa. Trasa S7 to najdłuższa z planowanych dróg ekspresowych w Polsce, ma mieć 700 kilometrów. Do co najmniej 12 wzrosła liczba cywilnych ofiar rosyjskiego ataku rakietowego. Rosjanie w nocy wystrzelili na terytorium Ukrainy 23 rakiety. Atakowali też dronami. Pociski i ich odłamki spadły na Dniepr, Humań, jedną z miejscowości w obwodzie kijowskim. W Humaniu pod gruzami znaleziono 10 ofiar śmiertelnych, wśród nich dziecko. 17 osób udało się uratować, część z nich przebywa w szpitalu. Rosyjska rakieta uderzyła tam w bloki mieszkalne, niszcząc bądź uszkadzając 27 mieszkań. Wciąż trwa akcja ratunkowa. O kolejnych 2 ofiarach śmiertelnych donoszą władze miasta Dniepr. Tam w wyniku rosyjskiego strzału rakietowego zginęła kobieta i jej 3-letnie dziecko. Najprawdopodobniej odłamki zestrzelonej rakiety spadły na miasto Ukrainka pod Kijowem. Tam wśród rannych są także dzieci. Rosjanie wystrzelili na ukraińskie miasta 23 rakiety z bombowców w rejonie Morza Kaspijskiego. Ukraińskie dowództwo wojskowe poinformowało, że 21 rakiet udało się strącić. Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież powitany na lotnisku w Budapeszcie. Rozpoczęła się 41. pielgrzymka Franciszka. Papieska wizyta na Węgrzech potrwa do niedzieli. Na międzynarodowym lotnisku imienia Ferenca Lista tuż przed 10:00 wylądował specjalny samolot z Rzymu. Papieża Franciszka, który po raz drugi w czasie swojego pontyfikatu odwiedza Węgry, powitali na płycie lotniska nuncjusz apostolski na Węgrzech, prymas Węgier, wicepremier tego kraju, a także władze stolicy i setka dzieci i młodzieży. Przywódcy Kościoła katolickiego wręczono tradycyjny wiejski chleb. Dla wszystkich węgierskich katolików, ale i dla wszystkich Węgrów to jest wielki zaszczyt. Niezwykle rzadko zdarza się, że w tak krótkim czasie papież odwiedza jeden kraj 2 razy, mówi węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. Poprzednio papież Franciszek gościł na Węgrzech przez kilka godzin na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. Wizyta, która rozpoczyna się dzisiaj, potrwa 3 dni. Z lotniska papież pojechał małym samochodem do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotka się m.in. z politykami, korpusem dyplomatycznym i organizacjami społecznymi. W piątkowe popołudnie w budapeszteńskiej bazylice odwiedzi węgierskich księży, zakonników i zakonnice. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Chiński dron bojowy zaobserwowano w pobliżu Tajwanu, poinformowały władze w Tajpej. W ciągu ostatniej doby przestrzeń wokół wyspy naruszyło 19 samolotów chińskiej armii. Chiny w ostatnich miesiącach znacznie wzmocniły militarną obecność w cieśninie tajwańskiej, co odbierane jest jako pokaz siły w związku z wizytami zagranicznych delegacji w Tajwanie. Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu poinformowało, że chiński dron bojowy TB-001 w ciągu minionej doby okrążył wyspę. Najpierw przeleciał nad cieśniną Bashi oddzielającą Tajwan od Filipin, a następnie po pokonaniu trasy nad wschodnim wybrzeżem wyspy skierował się w stronę Chin. Wcześniej chińskie media informowały, że maszyna zdolna jest do przenoszenia pocisków i może wykonywać zadania w znacznej odległości od Chin na dużych wysokościach. Chińskie lotnictwo przeprowadziło w pobliżu Tajwanu manewry opisywane jako misje okrążania wyspy. Wzięły w nich udział m.in. bombowce H-6 zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 11, to teraz trochę o pogodzie. Ciśnienie dziś wysokie, ale przed długim weekendem, gdy jest potrzeba wypoczynku, to dziwić nie powinno. Biometr korzystny, wiatr słaby. Co najważniejsze, padać dziś nie będzie. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 17 stopni. Najcieplej na południu, 17 między innymi we Wrocławiu i w Krakowie. Najchłodniej w Suwałkach, tutaj tylko 10 stopni. Ale w słońcu, którego dzisiaj nie brakuje i brakować nie będzie, jest i będzie zdecydowanie cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg aminotoksylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Niecałą godzinę temu zapraszaliśmy Państwa w Beskidy. To do 12 z południa Polski przeniesiemy się na Warmię i Mazury. Będzie też pigułka z cyklu Bed and Breakfast, ale niezmiennie słuchamy Trójki. Tego akurat tłumaczyć nie trzeba. Zapraszamy na weekend do 13. Trójka, Trzech Michałów, Jakubik Kowalski, Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do ciebie. Nie lubię się nudzić i spać, niebo mi robi zadach. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. A jednak ma to sens, słuchanie Trójki, można się odprężyć. Trójka Polskie Radio, zapraszamy na weekend jak co piątek, ale w tym przypadku na weekend ekstra. Przecież długi weekend majówka, zajrzeliśmy już w Beskidy, to teraz, jak to się mówi, bardziej po płaskim. Warmia i Mazury, pani Magda Malinowska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy można powiedzieć, że jest pani osobą, dzięki której można trafić w piękne miejsca? Jak najbardziej. Nasz region Warmia i Mazury jest przepiękny. Praktycznie połowa powierzchni naszego województwa, więc bardzo dużo, 50% jest objęta jakąś formą ochrony przyrody, więc natura, las, jeziora, rzeki, to jest właściwie to, co decyduje o krajobrazie w naszym regionie. I takich urokliwych zakątków właściwie jest u nas niezliczona ilość. Co krok jest jakieś ciekawe miejsce. Urokliwy zakątek, to ładnie powiedziane. Pani Magda jest przewodniczką po Warmii i Mazurach. Proszę o takie dowody, że warto, szczególnie, że właśnie nad wodą można przecież wypocząć. Można, jak najbardziej. Oczywiście nasz region słynie przede wszystkim z wody. Wielkie jeziora mazurskie i szlak tych jezior, ponad 150 kilometrów długości, więc można pływać właściwie od Węgorzewa przez Giżycko, Mikołajki, aż po Pisz. Z drugiej strony, po zachodniej stronie województwa mamy kanał Elbląski z niezwykłym zabytkiem hydrotechniki, gdzie statki są przeciągane po suchym lądzie, po trawie na szynach przez pięć pochylni, więc można pływać właściwie z Ostródy aż po Elbląg, albo w drugim kierunku z Ostródy do Starych Jabłonek, czy jeszcze trasa Ostróda-Miłomłyn. Więc to takie główne szlaki żeglugowe w naszym województwie, ale oczywiście mamy też mnóstwo ciekawych rzek, gdzie właśnie od maja właściwie te spływy kajakowe startują. Kurtynia na przykład. Najbardziej znaną legendarną rzeką mazurską jest Krutynia. Urokliwa, cicha, spokojna, taka dziewicza, mnóstwo ptactwa można tam obserwować na tej rzece. I czaple białe, i bociany czarne, te takie rzadziej występujące, bo czaple siwe i bociany białe to popularnie w naszym województwie występują. Zresztą bocianów białych mamy najwięcej w kraju i ich stolicą jest Żywkowo. Ale właśnie Krutynia, ponad 100 kilometrów długości szlaku, możemy pływać aż od Spychowa, które w okolicy Mrągowa jest położone, aż od Sorkwit przez Spychowo, aż po Krutyń, Wojnowo, Uktę, Nowy Most, Iznotę. Także można wypłynąć na jezioro Bełdany, a z jeziora Bełdany dopłyniemy do Rucianego Nidy, a stamtąd nad jezioro Nickie, więc te możliwości naprawdę są bardzo duże. Ale oprócz Krutyni, fajną rzeką do spływów kajakowych jest również rzeka Łyna, która generalnie jest najdłuższą rzeką naszego województwa. Swoje źródła bierze około 50 kilometrów na południe od Olsztyna w okolicach Nidzicy. Zresztą tamte źródła są przepięknym rezerwatem przyrody, takie niezwykłe miejsce, urokliwe, gdzie ta rzeka starduje, ma swój początek. Takie magia jest zawsze w tych początkach i tak również jest w przypadku Łyny. No i rzeka płynie przez Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol, aż właściwie pod samą granicę. Ostatnia przystań kajakowa jest w miejscowości Stopki, 160 kilometrów szlaku, świetnie oznakowanego, z przystaniami kajakowymi, miejscami biwakowymi, także naprawdę te możliwości są duże. Ale oprócz tych też długich rzek mamy te mniejsze. Maruska, która jest dopływem Łynem, to są okolice Olsztynka, na 8 kilometrach można pływać ze Swaderek do Kurek. No niezwykle urokliwa trasa, rzeka jest płytka, krystalicznie czysta. Można tam takie czerwone krasnorosty obserwować, które świadczą właśnie o tej czystości rzeki. Płynie się pod bardzo przyjemnym takim baldachimem z drzew, więc słońce zupełnie też nie przeszkadza. Można wyjść właściwie w każdej chwili prawie, że z kajaka i brodzić sobie po tej wodzie, więc Maruska też bardzo fajny szlak kajakowy. Albo przystanąć na chwilę i sobie ryby połowić. Dokładnie tak, jak na przykład mamy takich turystów z zagranicy, się gdzieś nam zdarzają, to bardzo często są zachwyceni tymi rybami, takimi, które widać dosłownie pod powierzchnią wody, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że na całym świecie tak to wygląda, więc ta krystaliczna czystość tej wody pozwala na to, żeby tę przyrodę obserwować wręcz z takiej bliskości bardzo niewielkiej. Czyli, jak słyszymy, sporo entuzjazmu generuje ten region Polski, bo po pani głosie tak wnoszę, że to nie jest tylko taka zachęta, tylko pani kocha to miejsce. No tak, tak, tak. Gdybym nie kochała, gdyby to nie była moja pasja, to nie mogłabym pracować jako przewodnik, tak, bo to jest taki specyficzny zawód, tak. Czyli proszę zachęcić się. Oczywiście można też wybrać się do lasu, mnóstwo pięknych miejsc, pojeździć na rowerze także, ale ogólnie jest tak, że w majówkę po prostu można, tak w skrócie mówiąc, nieźle na Warmii i Mazurach popłynąć kajakiem. Tak, można kajakami jak najbardziej, już właściwie od tej majówki. U nas takim symbolicznym początkiem sezonu turystycznego jest właśnie majówka, kiedy ruszają wypożyczalnie sprzętu wodnego, kiedy można te kajaki wypożyczyć, rowery wodne, żaglówki, jachty, więc już ten ruch na wodzie się zaczyna tak już z kopyta, że tak powiem, startuje właśnie wtedy. No i oczywiście też warto korzystać ze szlaków rowerowych, bo te też mamy świetnie przygotowane, nie tylko woda, ale właśnie jeżeli ktoś jest entuzjastą tej turystyki na dwóch kółkach, no to bardzo fajną, taką ciekawą trasą i stosunkowo niedawno oddaną do użytku, kilka lat temu, jest Warmińska Łynostrada, która prowadzi właśnie wzdłuż rzeki Łyny, aż od jej źródeł przez Puszczę Napiwocko-Ramucką, która jest największym kompleksem leśnym naszego województwa. Przepiękne lasy rozciągające się między między Olsztynem, Szczytnem, a Nidzicą z wieloma rezerwatami przyrody. No i właśnie po drodze mijamy te ciekawe miasta położone na Warmii, więc można tę specyfikę Warmii też zrozumieć w czasie tej podróży, bo Warmia i Mazury tak trochę razem zawsze jednym tchem wypowiadamy, a są to zupełnie dwa różne regiony, których historia też gdzieś tam się oczywiście spotykała i zazębiała, jednak każdy z nich ma swój osobny krajobraz, właściwy tylko sobie charakter, więc można tej Warmii właśnie troszkę posmakować na tej warmińskiej Łynostradzie. Prowadzi ona aż do Lidzbarka Warmińskiego, do stolicy, tej historycznej stolicy Warmii, gdzie mamy przepiękny zamek biskupów warmińskich, który jest nazywany Wawelem Północy, jest jednym z 6 pomników historii na terenie naszego województwa, jest nazywany też malowanym zamkiem, bo taką jego specyfiką są średniowieczne malowidła, które się na krużgankach tam zachowały. Zresztą te krużganki też mają 2 kondygnacje, więc z perspektywy dziedzińca zamkowego ta budowla wygląda naprawdę okazale, więc na rower Łynostrada albo na przykład Mazurska Pętla Rowerowa, która jeszcze jest w trakcie budowy, ale jest już przejezdna, więc można 300 kilometrów dookoła krainy Wielkich Jezior Mazurskich na rowerze pokonać. Ale lepiej się chyba nie śpieszyć, prawda? Tak samo oczywiście na rowerze czy kajakiem porozglądać się. Sam kilka razy płynąłem kajakiem w tamtych rejonach. Absolutnie nie ma się co śpieszyć, bo piękne widoki. Pani Magdaleno, dziękujemy bardzo serdecznie. No, trzeba powiedzieć, że ma pani taką potoczystość wypowiedzi, to też gratulacje. O, dziękuję. Na pewno pani zapraszam. Zachęciła Warmia i Mazury. Pani Magda Malinowska, przewodniczka po Warmii i Mazurach, była gościem Trójki. Dobrego dnia, do usłyszenia. No wzajemnie, to, dziękuję bardzo. No to zagrajmy tak właśnie w temacie, teraz w Trójce. Coldplay, Talk. 29 minut do 12. Oj, słychać entuzjazm. B-52's Love Shock w Trójce. Do słuchania z uśmiechem, jak to się mówi, nóżka. Chodzi, Trójka zaprasza na weekend. Z pogodą może być różnie, szczególnie, że w środę ponoć zdecydowane ochłodzenie, więc my dbamy tutaj o pogodę, duch, ale też tworzymy. Na przykład 56. wydanie listy Trójki. 28 minut tylko do końca głosowania zostało. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. A to jest podpowiedź, propozycja, na co zagłosować. Na przykład Daria Zawiałów, Demo Song, tydzień temu na 25. Jak będzie dziś, to się okaże po 19. Program Trzeci Polskiego Radia. And we've waited. death within. Would you die tonight for me? Join me before you die. Join me before you die tonight for me. Join me. Już tylko 21 minut do południa. Produkt muzyczny z końca lat 90. z Finlandii, Him, Join Me. To teraz w trójce klasyka przez wielkie K, przecież supergrupa. Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton oczywiście w trójce. Takie słońce od środka, grupa Cream, Bed and Breakfast w pigułce. Zapowiedź też jutrzejszego poranka w trójce. To już będzie, jak to się mówi, po salaku. Sunshine of Your Love. Tutaj Raf Uzer i Piotr Firan mówią, o co chodzi. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Sunshine of Your Love. Cream. Cream, czyli Eric Clapton. It's getting near dawn. Zbliżamy się do momentu świtu. Tak jest. When lights close their tired eyes. Kiedy światła zamykają swoje zmęczone oczy. Światło miasta może, prawda? I'll soon be with you, my love. Wraca z nocnej zmiany. Tak. I'll give you my dawn surprise and I'll be with you, darling, soon. Za chwilę wręczę ci niespodziankę. Będę z tobą wkrótce. Yes. I'll be with you when the stars start falling. Kiedy gwiazdy zaczną spadać. Piękna poezja, prawda? I've been waiting so long, Eric Clapton śpiewa, to be where I'm going in the sunshine of your love. Tak długo czekałem na to, żeby być przy tobie. I'm with you, my love. The light shining through on you. Jestem z tobą, światło przenika przez nas, tak? Tak jest, przez przenika. Ciebie. Mm-hmm. Coś takiego mistycznego. Tak, bo shining on you to wiadomo, ale shining through you przez. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. Poranek we dwoje. Mm. I zakończenie. I'll stay with you till my seas are dried up. A seas dried up. Zostanę z tobą na zawsze, czyli do momentu, aż wyschną oceany. Tak jest, pięknie. Piosenka o miłości. Piosenka o miłości. Sunshine of your love. Cream. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love.

Pani planuje grilla? Jak najbardziej. Z rodzicami, z rodzeństwem i z mężem. A co na ten grill trafi? Polskie klasyki. Kiełbasa, kaszanka, karkówka. Może jakieś szaszłyki? Może uda się namówić facetów, żeby chociaż raz zjedli sałatkę w tym roku. Przy takiej temperaturze, tak zimno? Wie pan, my jesteśmy z Polski, tutaj nic nam nie przeszkadza, jeśli chodzi o rodzinne świętowanie. Grill o każdej porze roku jest fajny. Grzegorz Łapanowski, ekspert kulinarny, szkoła na widelcu. Osobiście ten nasz sport narodowy bardzo lubię, aczkolwiek wydaje mi się, że często widzimy go w taki dosyć stereotypowy sposób. Patrzymy na grilla właśnie z perspektywy kiełbachy, szaszłyka, piersi z kurczaka, takiej suchutkiej. I to oczywiście jest jedna z perspektyw, ale grill to mogą być smaki z całego świata, ale też bardzo wiele technik kulinarnych, które możemy zastosować. No właśnie, co można robić na grillu? Po pierwsze jest grillowanie bezpośrednie, czyli takie, które my najczęściej stosujemy. Mianowicie mamy żar, dosyć wysoką temperaturę i umieszczony nad nim produkt, relatywnie nisko, który jest poddany działaniu bardzo wysokiej temperatury. To oznacza, że do takiego grillowania będą się nadawały wszystkie te elementy, które są delikatne. Schab, karkówka, pierś z kurczaka, mogą być skrzydełka, mogą być steki, czyli bardzo wysoka temperatura, dajemy kolor z jednej strony, kolor z drugiej strony, no i liczymy na to, że ta temperatura wniknie. Ja bym chciał coś zjeść z grilla, tak. Karkówka, coś takiego, to bym chciał zjeść, tak. No i też pieczarki. Pani bardzo lubi pieczarki na grillu. Ziemniaki też super. Cała amerykańska kultura grillowania, która nazywa się barbecue, polega właśnie między innymi na tym, że grilluje się długo i wolno. Że to jest cały styl życia. Możesz cały dzień siedzieć rozłożony przy grillu i czekać, bo w tej niższej temperaturze, powiedzmy 120-130 stopni, można gotować twardsze elementy i większe kawałki mięsa, jak mostek wołowy, jak na przykład duży kawałek łopatki wieprzowej albo duży kawałek karkówki, długo i wolno. Z amerykańskiego low and slow, to jest jedna z najpiękniejszych technik kulinarnych. Coraz częściej grillujemy warzywa. Warzywa się wspaniale nadają do grillowania. Pomidorki koktajlowe możemy grillować na przykład na sitku albo na takich bardzo drobnych siatkach. Bakłażany możemy opalać w całości, a następnie wydłubywać to wnętrze. Papryki też możemy wspaniale grillować. I cukinie, i ziemniaki, i bataty. Możemy zastosować taką ciekawą technikę, że na przykład ziemniaki sobie wcześniej upiec w piekarniku, bo to będzie bardzo wygodne i potem je tylko zregenerować, czyli odgrzać na tym grillu. Analogicznie możemy zrobić z batatami, z pomidorami, z papryką. Kiełbaski. Co będzie tosty na grillu? Tosty z serem. Grzanki, burgery. Dużo ludzi będzie na tym grillu? My we dwie, tak. Nie za zimno na grilla trochę teraz? Jasne, że nie. No majówkę musi być grill. Nigdy nie jest za zimno na grilla. Nawet przy temperaturze 7 stopni. Tak się przyspędza majówkę. Grill na działce. Życzę smacznego. A przecież grill rozgrzewa, aż ślinka pociekła. Też ważną zasadą grillowania jest najpierw wszystko przygotować, a więc szykujemy wcześniej te sałatki, chleby, sosy, chrzan, musztardę, ketchup i oczywiście same produkty, które trafią później na grilla. Chodzi o to, żeby podczas grillowania nie rozpraszać się, to jest kluczowe, no i cały czas kontrolować ten proces tak, aby nie spalić mięsa, ryb czy warzyw, no bo przecież dobrze zgrillowane smakują lepiej niż te spalone czy surowe produkty. Proszę Państwa, no to grajmy tak na gorąco teraz w trójce. Zdecydowanie ze smakiem. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good it's sick. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at sex. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breath? Cash flow, we got another kind of goal. We keep a hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest?